To program Trzecie Polskiego Radia, środa, 31 maja, minęła 22. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. MSZ oczekuje od ukraińskich władz ustalenia sprawców próby podpalenia polskiej szkoły w Mościskach. Straty rolników po wiosennych przemrozkach sięgają 125 milionów złotych, a to jeszcze nieostateczne dane. Wypadek tureckiego śmigłowca przy granicy z Irakiem. Zginęło 13 żołnierzy. Zaczynamy od incydentu na Ukrainie, niedaleko granicy z Polską. W miejscowości Mościska doszło do próby podpalenia polskiej szkoły. We wtorek w nocy nieznani sprawcy za pomocą materiałów łatwopalnych chcieli wzniecić ogień na parterze budynku. Polskie MSZ wyraziło zaniepokojenie i oczekuje od ukraińskich władz, że wyjaśnią okoliczności incydentu i ustalą sprawców. Do zdarzenia doszło w nocy z 29 na 30 maja w polskiej ogólnokształcącej szkole numer 3 w Mościskach. Nieznani sprawcy, według ustaleń policji było ich czterech, rozbili okno i wrzucili tam pojemniki z łatwopalnym płynem oraz płonącą szmatę. Jak relacjonuje Polskiemu Radiu dyrektor szkoły Teresa Teterycz, cudem nie doszło do dużego pożaru. Częściowemu spaleniu uległa tylko jedna z klas. Sprawców do tej pory nie ujęto. Dyrektor szkoły wyklucza, że mógł to być ktoś miejscowy. Jak podkreśla, nigdy nie dochodziło tu do napięć między polską i ukraińską społecznościami. 15 lat szkoły istnieje. My nie mamy wrogów takich, żeby ktoś mógł podpalić. W polskiej szkole w Mościskach uczy się 250 dzieci. Szkoła kilkanaście lat temu została stworzona ze środków Stowarzyszenia Wspólnota Polska. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. To kolejny antypolski incydent na Ukrainie. W ostatnich miesiącach zdewastowano m.in. pomnik Polaków pomordowanych w Hucie Pieniackiej oraz ostrzelano polski konsulat w Łódzku. Rośnie skala szacowanych strat rolników po wiosennej fali przymrozków i opadów śniegu. Z raportów terenowych komisji wynika, że sięgają one co najmniej 125 milionów złotych. Część zespołów wciąż nie ma pełnych danych o zniszczeniach w sadach i na polach. Straty szacowane są jeszcze w niemal 600 gminach na terenie kraju. Dotychczas tylko 20 komisji zakończyło swoje prace, wylicza wiceminister rolnictwa Rafał Romanowski. Do nas właśnie takie informacje będą sukcesywnie cotygodniowo spływały. Nie dotyczy to tylko i wyłącznie sadownictwa czy też produkcji roślinnej, ale również straty już są wyszacowywane w produkcji ogrodniczej. Jeśli wszystkie komisje dostarczą już raporty do ministerstwa, resort opracuje program wsparcia dla poszkodowanych producentów. To prawdopodobnie kwestia najbliższych tygodni. Liczymy na to, że do końca czerwca, być może do końca pierwszej dekady lipca, to szacowanie strat już się zakończy na terenie całego kraju. Wtedy my mamy termin dwumiesięczny po zakończeniu szacowania strat, aby taka pomoc była skierowana. Według oszacowanych już raportów straty odnotowano w niemal 13 tysiącach gospodarstw rolnych na terenie kraju. Michał Fedusia, Polskie Radio. 13 osób zginęło w katastrofie tureckiego śmigłowca wojskowego w pobliżu granicy z Irakiem, informuje agencja Reutera, powołując się na źródła w siłach bezpieczeństwa. Wcześniej władze tureckie podały, że maszyna rozbiła się 3 minuty po starcie. Śmigłowiec zahaczył o linię wysokiego napięcia. Wszystkie ofiary to żołnierze. Reklamy piwa powinny być zabronione, mówi biskup pomocniczy diecezji łomżyńskiej Tadeusz Bronakowski. Apeluje też do rządu o zmianę prawa, która uniemożliwiałaby promowanie alkoholu. Jak mówi, leży to w interesie wszystkich Polaków. To nie jest tylko postulat biskupa, bo tak łatwo jest napisać, jeden biskup w Polsce chce zabronić reklamy alkoholu. To jest postulat rodziców, nauczycieli, wychowawców. To jest postulat ludzi, którzy bardzo kochają Polskę i chcą, aby Polska nie utonęła w morzu alkoholu. Alkohol jest czwartym pod względem siły działania narkotykiem, sprzedawanym legalnie, a przynoszącym największe szkody społeczne. Biskup Bronakowski powołuje się na badania, które mówią, że Polacy piją wielokrotnie więcej piwa niż jeszcze 20 lat temu. Cel szczytny. Wsparcie budowy nowego centrum pomocy osobom z autyzmem w Białej Podlaskiej. Jutro w Radiowej Dwójce finał akcji Kultura Pomaga. Na antenie zlicytowane zostaną wyjątkowe prezenty przekazane na ten cel. Początek licytacji o 16:00, mówi Paweł Siwek, dziennikarz programu drugiego. Będzie można powalczyć o przepiękne przedmioty. Obraz Edwarda Dwurnika, wyklejankę, kartkę autorstwa Wisławy Szymborskiej, ekskluzywne wydawnictwo 40 płyt DVD z 25 filmami Andrzeja Wajdy. To jest podarunek od Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, niedostępne w sprzedaży, rzeczywiście kolekcjonerskie wydanie. Mamy wiele obrazów, między innymi Andrzeja Strumiły, Franciszka Maśluszczaka. Licytacja potrwa 3 godziny. Pieniądze zostaną przekazane Stowarzyszeniu Wspólny Świat, które chce zbudować nowe centrum pomocy dla osób z autyzmem. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. A jutro w całym kraju na zmianę chmury i słońce, przelotny deszcz tylko na Wybrzeżu i Podlasiu. Chłodniej niż dziś, 16 stopni w Koszalinie, 18 w Warszawie, do 22 w Krakowie. Trójka. Program trzeci. Płyta długo grająca. Sześć minut temu minęła 22. Dobry wieczór, Michał Jakubik i Przemek Psikuta. Witamy Państwa i zapraszamy do wysłuchania 48. wydania płyty długo grającej. No i dziś w ciągu tej najbliższej godziny posłuchamy nagrań, których autorem, których bohaterem jest pewien młody artysta, młody, gniewny artysta pochodzący z Francji, rocznik 1991. Ktoś, kto mając 6 lat, po raz pierwszy usłyszał brzmienie klawesynu i to usłyszał klawesyn w dodatku z płyty Beatlesów. No a dzisiaj ten ktoś ma lat 26, no i bardzo odważnie mierzy się z klasycznym kanonem muzyki klawesynowej, a w tym przypadku z jednym z najsłynniejszych klawiszowych utworów Jana Sebastiana Bacha. Thank you. Zaczynamy dziś od muzyki Jana Sebastiana Bacha, od najsłynniejszego koncertu bachowskiego. To pierwszy koncert klawesynowy D-moll. Pierwsza część z tego koncertu, Allegro, zagrane, jak słyszeliśmy, no, w takim bardzo odważnym, szaleńczym wręcz tempie. Wykonana przez skład dwoje skrzypiec, altówka, wiolonczela, kontrabas, fagot i klawesyn. Taka pojedyncza obsada, tak kameralny zespół stworzył Jean Rondeau, o którym dziś będziemy mówić, którego płyty przede wszystkim będziemy słuchać, bohater naszego dzisiejszego spotkania. Francuski klawesynista, urodzony w roku 1991, który wychowywał się słuchając płyt Stonesów, Beatlesów, Zeppelinów, Queenów. Tam pojawiał się klawesyn, oczywiście elektronicznie wzmocniony, ale jak wspomina dziś Jean Rondeau, po raz pierwszy usłyszał to brzmienie w radiu swoich rodziców przez radio. Zapytał, wtedy nie znał zupełnie tego brzmienia, zapytał, co to jest. No i zakochał się w brzmieniach, w bardzo różnych brzmieniach instrumentów klawiszowych, przede wszystkim właśnie klawesynu. Instrumentu, który, jak podkreśla Jean Rondeau, nie jest dla niego żadnym historycznym, zakurzonym właśnie instrumentem, tylko jest obiektem, na którym warto grać, warto improwizować, warto tworzyć także nowe formy. Spędził blisko dekadę pod okiem fantastycznej francuskiej artystki, klawesynistki Blandon Verlet. Potem studiował w Londynie w Guildhall School of Music pod okiem Jamesa Johnstona, pod okiem także Carole Cherazi, świetnej także klawesynistki. No a dziś dzieli się z nami swoją nową płytą, nowa płyta, która wyszła w katalogu wytwórni Erato. Płyta bardzo ciekawie pomyślana, skomponowana, zatytułowana Dynastia, a wszystko odnosi się do rodu Bachów, do rodziny Bachów. Płyta pokazująca utwory klawesynowe pisane właśnie przez Jana Sebastiana Bacha i jego synów. Utwory, które były wielkimi przebojami za życia ich twórców. No a w tej nowej interpretacji Jeana Rondeau odzyskują swój wielki, ten przebojowy potencjał, taki spontaniczny charakter, improwizowany w wielu momentach. Synowie Bacha, no i oczywiście Bach, od którego zaczęliśmy, i do Jana Sebastiana jeszcze powrócimy, ale to dopiero pod sam koniec. Zresztą tak jak się dzisiaj z Państwem przywitałem, tak Jean Rondeau rozpoczyna swój album. A teraz zaproponuję Państwu muzykę Karla Filipa Emanuela Bacha, drugiego po starszeństwie synów Jana Sebastiana, zwanego czasami Bachem Hamburskim, bo objął on po swoim zresztą ojcu chrzestnym, Jerzym Filipie Telemanie, objął stanowisko kantora w Hamburgu. A te obowiązki obejmowały dyrektorowanie muzyczne aż w 5 hamburskich kościołach. Zatem Karl Filip był bardzo zapracowanym człowiekiem, komponował przede wszystkim muzykę instrumentalną, koncerty, sonaty, fantazje, właśnie klawesynowe. Był wirtuozem zresztą w grze na klawesynie, co podkreśla także Jean Rondeau na tej płycie. Skomponował prawie 200 sonat na instrumenty klawiszowe, przede wszystkim właśnie na klawesyn. Karl Philipp Emanuel Bach i teraz jeden z jego najpiękniejszych koncertów, ta sama tonacja, D-moll, koncert, który w katalogu dzieł Karla Filipa Emanuela Bacha można znaleźć pod numerem 23. Posłuchamy go w całości. Allegro, część środkowa Andante i finał Allegro. Assai, na takich koncertach wychowywali się, takie koncerty cenili Haydn i Mozart. Karla Filipa Emanuela Bacha, koncert D-moll, w roli głównej Jean Rondeau. We'll be right back.

Thank you. Thank you. Tak brzmi muzyka Karla Filipa Emanuela Bacha. Konkretnie jego koncert D-moll na klawesyn i akompaniament, instrumenty przede wszystkim smyczkowe. Tak brzmi w zupełnie nowym nagraniu francuskiego młodego klawesynisty Jeana Rondeau i jego kameralnego zespołu. Płyta Dynastia Bachów, płyta przynosząca nam bardzo różne, wybrane właśnie przez Jeana Rondeau kompozycje zarówno Jana Sebastiana Bacha, jak i jego synów. Rzecz skonstruowana bardzo ciekawie i myślę, że to dobrze, że ten młody artysta na razie zestawia ze smakiem, co trzeba przyznać, różne utwory, no, z różnych epok, nawet w tym przypadku, no, na pełne płyty, płyty poświęcone, monograficzne, poświęcone konkretnym twórcom, ma przecież jeszcze dużo czasu. Muzyka Karla Filipa Emanuela II, z synów Bacha, który był bardzo modny w swoim czasie, który w porównaniu z twórczością swego ojca, Jana Sebastiana, pisał zupełnie inaczej. Jego twórczość, można powiedzieć, jest biegunowo odmienna. To zwrot ku takiej lekkości, dworskiej elegancji, kształtującym się dopiero formom, które później podejmą Haydn czy Mozart, jak Allegro sonatowe, z którym tu mieliśmy do czynienia, z rozbudowanym Allegrem, szczególnie w pierwszej części tego koncertu. No a teraz coś nieco mniej radosnego i coś, co powstało wcześniej, bo posłuchamy fragmentu jednego z utworów Wilhelma Friedemana Bacha, tym razem najstarszego syna Jana Sebastiana i jego pierwszej żony Marii Barbary. Wilhelm Friedemann, urodzony w Weimarze w roku 1710, uważany przez swojego ojca za najzdolniejszego syna, a w przeciwieństwie do swoich młodszych braci nie zdobył popularności, także przez to, że wiódł, jak mawiają, próżniacze życie pełne przygód. Jego kariera była ciągiem niewykorzystanych możliwości. Także nie przyczynił się do tego, aby twórczość jego ojca przetrwała, bo prawdopodobnie z winy właśnie Wilhelma Friedemana zaginęło wiele kompozycji Jana Sebastiana. Po śmierci ojca spuścizna po nim została podzielona między dwóch najstarszych synów. No i do naszych czasów przetrwała w zasadzie tylko ta część, która przypadła w udziale właśnie Karlowi Filipowi, którego muzyki słuchaliśmy. No ale muzyka Wilhelma Friedemana to jest odrębny świat. Dziś tylko we fragmencie, bo też zresztą we fragmencie pokazał ją Jean Rondeau na swojej nowej płycie. To będzie krótki lament z jednej z sonat smyczkowych Wilhelma Friedemana Bacha. Tutaj w transkrypcji na klawesyn, w wersji klawesynowej, przełożył ten utwór sam Jean Rondeau. Posłuchajmy. Thank you. Lament Wilhelma Friedemana Bacha z jego siódmej sonaty skrzypcowej G-dur na klawesyn i skrzypce w transkrypcji Jeana Rondo. Przykład muzyki, jaką pisał najstarszy syn Jana Sebastiana, Wilhelm Friedemann Bach. No już ten fragment pokazuje nam, jak różniły się kompozycje Wilhelma Friedemana od pozostałych synów, których twórczość była znacznie bardziej radosna, przebojowa, a Wilhelm Friedemann pozostawił po sobie sporą ilość bardzo ciekawych, nowatorskich jak na swoje czasy utworów. Myślę, że będzie okazja, aby w którymś momencie je Państwu przypomnieć. A dziś na koniec musi zabrzmieć chociaż jeden utwór Jana Sebastiana Bacha w całości. Wybieram koncert piąty, koncert w tonacji F-moll, zagrany z dużym animuszem przez Jeana Rondo, autora tej płyty, której dziś słuchamy, Dynastia, album wydany przez oficynę Erato, a zatem piąty koncert klawesynowy w katalogu dzieł Bacha, w katalogu Schmidera, to jest pozycja 1056. No i ta świetna obsada kameralna, czyli Jean Rondo przy klawesynie, fagot i kwintet smyczkowy. To wszystko na dziś. Przemek Psikuta, życzę dobrej nocy. program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 31 maja, zbliża się 23. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis. A w nim Sąd Najwyższy w sprawie Mariusza Kamińskiego, polsko-słowackie konsultacje międzyrządowe w Warszawie i najnowszy sondaż przed wyborami powszechnymi we Francji. Nie milkną echa sprawy Mariusza Kamińskiego. Sąd Najwyższy uznał, że prawo łaski może być stosowane przez prezydenta wyłącznie wobec prawomocnie skazanych. Sędziowie odpowiedzieli na pytanie prawne dotyczące sprawy ułaskawienia przez Andrzeja Dudę 2 lata temu byłego szefa CBA i jego współpracowników. Treść uchwały.